ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है? हाँ जी। तीसरी पंक्ति में जो अंतिम वाक्य है तस्मात् संशय प्रक्रिया अनुपत्ति इति, प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? संशय की जो आपने प्रक्रिया शुरू किया ना, प्रसंग, प्रक्रिया का मतलब प्रसंग, संशय का जो प्रसंग आपने जो प्रारंभ किया उसकी सिद्धि नहीं होगी। जो संशय का प्रारंभ आपने किया है वो अनुचित है, ये है। ठीक है, और हाँ जी, हाँ जी, ये कहना चाहते हैं नानात्वे तु बुद्धि भेदेशु उत्पन्न अपवर्गेशु, ये कहा जा रहा है ना, विषय प्रत्यभिज्ञानात्, विषयों की प्रत्यभिज्ञा होने से, ठीक है ना, बुद्धि जो है वो नित्य है, ये पूर्व पक्षी का सिद्धांत है। तो प्रत्यभिज्ञा किसको कहते हैं, तो उसने स्पष्ट किया है जो पहले जिसको मैंने जाना था उसी को अब जान रहा हूं, तो पहले वाले को और वर्तमान वाले को दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा है ज्ञानयो समाने अर्थे प्रतिसंधि ज्ञानम प्रत्यभिज्ञानम, दो समाने अर्थे, एक ही विषय में दो ज्ञानों को जो जोड़ने वाला ज्ञान है उसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। एतश्च अवस्थिताया बुद्धे उत्पन्नम, ये नित्य बुद्धि के नित्य होने पर ही सिद्ध हो सकता है, उत्पन्नम सिद्धम, अवस्थितायाः बुद्धे एतच्च उत्पन्नम, बुद्धि के बुद्धि को नित्य मानने पर ही यह सिद्ध हो सकता है। और फिर कहा जा रहा है नानात्वे तु बुद्धि भेदेषु उत्पन्न अपवर्गेषु, अगर आपने ज्ञानों को अलग अलग मानते हैं और वो भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला मानते हैं तो प्रत्यभिज्ञा अनुपत्ति, प्रत्यभिज्ञा की ही सिद्धि नहीं होती है, ये कहना चाह रहे। फिर कहा न अन्य जातम अन्य प्रत्यभिजानाति इति, दूसरे के देखे हुए को दूसरा नहीं देख जान सकता है, बुद्धि को नित्य मानो वही दोबारा जान रहा है, ठीक है ना। अगर नित्य नहीं मानेंगे तो अलग अलग है तो दूसरे को देखे हुए को दूसरा नहीं जान सकता, ये कहना चाहते हैं। और कोई प्रारंभ करें आगे? हाँ जी, हाँ जी, पहला वाला सूत्र तो ये तो संशय उत्पन्न करने वाला है, केवल संशय को प्रस्तुत किया है, और दूसरा सूत्र जो है वो पूर्व पक्षी का है। हाँ जी, पहले सूत्र का अर्थ सत्यवीर जी बताएंगे। क्या मतलब? जो कर्म और जो आपात है उसमें स्पर्श रहित होने का जो समानता है उसके होने से बुद्धि को नित्य माना जाए या अनित्य माना जाए, ऐसा संशय होता है। किसके साथ समानता? स्पर्शत्व किसके साथ समानता है? बुद्धि के साथ। हाँ, ये बोलो ना। ठीक है, आप कह रहे हैं ना कर्म और आकाश के साथ समानता है, बुद्धि के साथ समानता है। साध्य समत्वाद अहेतु, हाँ जी, आप प्रत्यभिज्ञान का जो कहा है प्रत्यभिज्ञान, वो प्रत्यभिज्ञान भी साध्य होने से आपका जो ये हेतु है विषय प्रत्यभिज्ञानात्। प्रभुलाल जी ठीक है, कहां तक हुआ है पाठ? 380 पहली पंक्ति, चेतनो ही चेतनो ही पूर्व जातम अर्थम प्रत्यभिजानाति तस्य एतस्माद् हेतो हो नित्यत्वम युक्तमिति। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया ना? हाँ जी, हाँ दोबारा कर लीजिएगा आप, प्रारंभ से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साध्य समत्वाद अहेतु, साध्य के समान होने से प्रत्यभिज्ञान भी अहेतु बनता है, ठीक है ना? जो प्रत्यभिज्ञान को हेतु दिया है ना, प्रत्यभिज्ञान जो है साध्य के समान है होने से वो भी अहेतु है। यथा कलु नित्यत्वं बुद्धेः साध्यम् एवं प्रत्यभिज्ञानम् अपि इति। जिस प्रकार से बुद्धि का जो नित्यत्व है वो सिद्ध करने योग्य है, उसी प्रकार प्रत्यभिज्ञान भी सिद्ध करने योग्य है, वो भी साध्य है। किम कारणम्, क्या कारण है? तो कहते हैं चेतन धर्मस्य करने अनुपत्ति, करणे जो करण है, जो साधन है, उस साधन में चेतन का धर्म सिद्ध नहीं होता है। पकड़ में आ रहा? साधन तो साधन ही होता है, चेतन तो चेतन होता है, चेतन के धर्म को साधन में कैसे सिद्ध करोगे आप? पकड़ में आ रहा है? गाड़ी चल रही है, बहुत अच्छी चलती है, तो ठीक है ना, तो वो जो चल रही है ना, वो चलने वाली गाड़ी साधन है, करण है, और चलाने वाले के होने पर चलती है, तो चलाने वाले के धर्म को आप उस गाड़ी में कैसे लागू कर सकते हो, ये कहना चाह रहे हैं यहां पर। पुरुष धर्म खलु अयम ज्ञानम, अयम ये जो ज्ञान है ये पुरुष का धर्म है। अब ज्ञान पुरुष का धर्म है, पुरुष में रहने वाला है, उसको आप जड़ में कैसे स्थापित करोगे, करण में कैसे स्थापित करोगे, उसका धर्म कैसे कहोगे आप? पुरुष धर्म खलु अयम, ये तो पुरुष का धर्म है, ये जो प्रत्यभिज्ञान जो बोला जा रहा है ये पुरुष का धर्म है। ज्ञानम दर्शनम उपलब्धि बोधः प्रत्ययः अध्यवसाय इति, ये सब एकार्थकाः सन्ति, ऐसा लिख सकते हैं आप। ज्ञानम ज्ञान, दर्शनम दर्शन, उपलब्धि उपलब्धि, बोधः बोध, प्रत्ययः प्रत्यय, अध्यवसाय निश्चय, ये सब एकार्थवाची शब्द है, एक ही अर्थ है इन सब का। प्रत्यय का मतलब ज्ञान। चेतनो ही पूर्व जातम अर्थम प्रत्यभिजानाति, चेतन ही पहले जाने हुए को स्मरण करता है। तस्य एतस्माद् हेतोः नित्यत्वं युक्तमिति, तस्य उस आत्मा का इसी कारण से, इसी हेतु से उसको नित्य कहना उचित है, युक्त है आत्मा को, ठीक है ना? जो पहले से रहता है, जो पहले को पहले जिसको जाना था उसी को अब जान रहा है, चेतन को नित्य मानने पर ही ये सिद्ध हो सकता है। तो ये चेतन का धर्म है, ये तो हो सकता है प्रत्यभिज्ञान, पर साधन का नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे। बुद्धि का मतलब यहाँ ये समझ लीजिएगा मन का, हाँ, बुद्धि बुद्धि शब्द से आप उसको सस्पेंस मत रखिए, बुद्धि से आप ज्ञान को कहना चाह रहे हैं या किसको कहना चाह रहे हैं, ये मेरे को पता लगे, आपको भी पता लगे आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ज्ञान तो ज्ञान है, उसी का वही क्या होगा, उसी का वही क्या कहना चाहते हैं आप, उसी को क्या कहना चाहते हैं आप, उसको किसी का कह सकते हो ना। ये चद्दर किसका है? मेरा है। चद्दर चद्दर का है कैसे कहेंगे आप? ठीक है ना। इसलिए बुद्धि शब्द से आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, बुद्धि से आप ज्ञान को कहना चाह रहे हैं या बुद्धि से आप मन को कहना चाह रहे हैं। पकड़ में आ रहा है? तो यहां बुद्धि शब्द से वो मन को ले रहा है। जी इधर उधर मत जाए। बुद्धि से किस बुद्धि को कह रहे हैं आप? महातत्व को। वो तो साधन है, उस वो तो बुद्धि नाम है, वो ज्ञान नहीं है। उस बुद्धि का मतलब जानकारी नहीं है, उस बुद्धि का मतलब है निश्चय कराने का साधन, निर्णय करने का साधन। पता क्यों नहीं है? कंफ्यूज है और कुछ नहीं है, पता सब कुछ है आपको। पकड़ में आ रहा है? अब एक बार बुद्धि में बिठा लीजिएगा, यानी मन में बिठा लीजिए। अब यहां बुद्धि शब्द से अर्थ है मन। कहीं बुद्धि शब्द मन के लिए आता है, कहीं बुद्धि शब्द महतत्व जो निर्णय करने का साधन है उसके लिए आता है, कहीं बुद्धि शब्द वास्तव में ज्ञान के लिए भी आता है, जानकारी के लिए भी आता है। तो जानकारी को भी बुद्धि कहते हैं, महतत्व को भी बुद्धि कहते हैं, मन को भी बुद्धि कहते हैं। जब ये बोला जाता है इस बात को बुद्धि में बिठा लीजिएगा, इसका मतलब होता है मन में बिठा लीजिएगा, ठीक है ना। इस बात को बुद्धि से निर्णय कर लीजिएगा, इसका मतलब होता है बुद्धि वह महतत्व। इस बात को आप अपनी बुद्धि से निर्णय करो बोला जाता है ना, अमुक बात को आप अपनी बुद्धि से निर्णय करो, तो यहां बुद्धि का अभिप्राय है महतत्व। इस बात को बुद्धि में बिठा लीजिएगा, यहां बुद्धि का मतलब है मन। आपके पास कोई बुद्धि नहीं है, इसका मतलब होता है आपके पास कोई ज्ञान नहीं है। ये तीनों बातें अलग अलग है, पकड़ में आ रहे हैं ना। आपके पास बुद्धि नहीं है, इससे ये कहा जा रहा है, बुद्धि शब्द से जानकारी को कहा जा रहा है। यहां बुद्धि का मतलब ना मन है, यहां बुद्धि का मतलब ना महतत्व है। आपके पास कोई बुद्धि नहीं है, अब बिना बुद्धि के हो, इसका मतलब है आपके पास कोई जानकारी नहीं है, ठीक है ना। तो यहां बुद्धि का मतलब ज्ञान, जानकारी। और आप इस बात को अपनी बुद्धि से निर्णय कर लीजिएगा, इसका मतलब है आप अपने महतत्व रूपी बुद्धि से निर्णय करो, उचित निर्णय करो। इस बात को अपनी बुद्धि में बिठा लीजिएगा, इसका मतलब है यहां मन है, ठीक है। तो यहां पर मन को ही बुद्धि कहा जा रहा है, यानी मन को ही यहां पर ज्ञान कहा जा रहा है, ठीक है ना। यानी ये ज्ञान मन में रहता है, मन और ज्ञान दोनों एक ही है, ऐसा वो कहना चाहता है। हाँ, ये पूर्व पक्षी का ही। बुद्धि का मतलब ज्ञान है, वो आत्मा में रहता है, और वो ज्ञान आत्मा नित्य और ज्ञान अनित्य है, ऐसा। फिर आप व्यवधान उत्पन्न करते हो, डिस्टर्बेंस करते हो। आपको पढ़ना है ना, उस पुस्तक को ले और उधर जाके धूप में बैठ के पढ़ो, ठीक है ना, वहां दूर जाकर के। अब ये कहना चाह रहे हैं, करण चैतन्य अभ्युपगमेतु चेतन स्वरूपम वचनीयम न अनिर्दिष्ट स्वरूपम आत्मांतरम शक्यम अस्तिति प्रतिपत्तुम। ये वार्तिक है, समझने का प्रयत्न कर दीजिए। करण चैतन्य अभ्युपगमे, करण को यानी साधन को यानी मन को चेतन के रूप में स्वीकार करने पर, करण चैतन्य अभ्युपगमे, मन को चेतन स्वीकार करने पर, चेतन स्वरूपम वचनीयम, चेतन के स्वरूप को बताना पड़ेगा। जिसको हम आत्मा कहते हैं, पुरुष कहते हैं, फिर उसका अलग स्वरूप बताना पड़ेगा। जब आपने मन को ही चेतन मान लिया है, तो ये जो आत्मा बैठा हुआ है अंदर एक, उसका फिर आपको अलग स्वरूप बताना पड़ेगा। करण चैतन्य अभ्युपगमे, मन को ही चेतन स्वीकार कर लेने पर, ये जो पुरुष रूपी आत्मा चेतन बैठा है, उसके स्वरूप को आपको बताना पड़ेगा। अनिर्दिष्ट स्वरूपम आत्मांतरम शक्यम अस्ति इति प्रतिपत्तुम। तो ये ना को अंत में जोड़ लेना है। अनिर्दिष्ट स्वरूपम आत्मांतरम, अनिर्दिष्ट स्वरूपम, जिसका निर्देश ही नहीं किया है, जिसका कथन ही नहीं किया है, किसका? आत्मांतरम, दूसरी आत्मा के बारे में। यानी शरीर में दो आत्मा है, ऐसा कोई निर्देश तो किया नहीं है, तो अनिर्दिष्ट स्वरूपम आत्मांतरम, भिन्न आत्मा का स्वरूप शास्त्र में कहीं पर भी निर्देश नहीं किया गया है, ऐसे भिन्न आत्मा को शक्यम अस्ति इति न प्रतिपत्तुम, वो दूसरी आत्मा है ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं मान सकते। जिस आत्मा का निर्देश ही नहीं किया है ऐसे आत्मा को है ऐसा नहीं कह सकते हैं। प्रतिपत्ति मतलब स्वीकार, तुम स्वीकार नहीं कर सकते। प्रतिपत्तुम न शक्यम, स्वीकार नहीं कर सकते। अस्तिति वो है इस रूप में। फिर देख लीजिएगा आत्मांतरम अनिर्दिष्टम स्वरूपम, आत्मांतरम अनिर्दिष्ट स्वरूपम प्रतिपत्तुम न शक्यम अस्ति इति, भिन्न आत्मा का जो कि निर्देश ही नहीं किया है शास्त्र में या कहीं पर भी, ऐसे अनिर्दिष्ट दूसरी आत्मा का स्वीकार करने में या स्वीकार नहीं कर सकते कि वो है, कि वो है इस रूप में। इसी को खोल करके समझा रहे हैं, ज्ञानम चेद बुद्धेः अंतकरणस्य अभ्युपगम्यते। ज्ञानम चेत, यदि ये जो जानकारी है जो हमको हो रही है, जो भी ज्ञान होता है, यदि इस जानकारी को, इस ज्ञान को बुद्धे अंतकरणस्य अभ्युपगम्यते, बुद्धि रूपी अंतकरण का स्वीकार किया जाता है, यानी अंतकरण में रहने वाली जो बुद्धि है यानी मन है उसका स्वीकार किया जाता है, तो चेतनस्य इदानीं किं स्वरूपम, ये जो आत्मा चेतन स्वरूप आत्मा बैठा हुआ है, फिर उस चेतन का क्या स्वरूप है, को धर्म, उसका क्या धर्म है, उसके क्या गुण है, किम तत्त्वम, क्या वास्तविकता है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो कहते हैं ज्ञानेन च बुद्धौ वर्तमानेन अयम चेतना किम करोति इति, बुद्धि में इस ज्ञान को स्वीकार कर लेते हो तो फिर अयम चेतना किम करोति, ये जो दूसरा जो चेतन पुरुष है, फिर इसका क्या काम रहेगा, ये क्या करेगा। आपने ज्ञान को ही बुद्धि में स्वीकार कर लिया है तो ये जो दूसरा चेतन बैठा हुआ है इसका क्या काम रहेगा यार, इसका तो कोई काम रहेगा नहीं, फिर दो आत्मा क्यों रहे फिर उसमें। स्पष्ट हो गया, ज्ञानेन च बुद्धो वर्तमानेन, ज्ञान को बुद्धि में स्वीकार कर लेने से अयम चेतना किम करोति, ये जो दूसरा चेतन है ये क्या करेगा, इसका क्या काम रहेगा या फिर, ये प्रश्न आएगा। तो उसका समाधान हम करते हैं, ये पूर्व पक्षी कहता है उसका समाधान हम करते हैं। वो कहता है चेतयते इति चेत, चेतयते इति चेत, उस दूसरा जो पुरुष है बस वो चेताता है, बस उसका काम ही है चेताना। हाँ, दूसरा जो आत्मा है उसका क्या काम रहेगा यार, उसका क्या स्वरूप है, उसका क्या धर्म है, ये प्रश्न किया था ना सिद्धांती ने। तो पूर्व पक्षी कहता है चेतयते इति चेत, यदि हम ये कहे वो चेतयते चेताता है, चेताना समझते हैं क्या होता है, अच्छा जो भी है चलो आप समझते हैं तो अच्छी बात है। तो दूसरा पुरुष जो है वो क्या करता है, तो कहता है चेताता है वो, बस उसका ये काम है। न ज्ञानात अर्थांतर वचनम, सिद्धांत ही कहता है आपकी बात गलत है, ज्ञानात अर्थांतर वचनम ना, वो ज्ञान से अलग नहीं है, ये जो चेताना है ये ज्ञान से अलग नहीं है। बुद्धि तो जानती है और आत्मा चेताता है, ऐसा उसका कथन है पूर्व पक्षी का। ज्ञान तो बुद्धि में रहता है, हाँ जी कौन सी बुद्धि में रहता है ज्ञान, हाँ बुद्धि तो हाँ हाँ ये बोलो ना, ये इसको बुद्धि में बिठाना पड़ेगा आपको, मन में इस बात को बिठा के रखना होगा कि यह बुद्धि से क्या मतलब है, ये जो मन के अंदर जो संशय है ना, या जिसको आप कहेंगे असामंजस्य जो बनता, पता नहीं बुद्धि का मतलब क्या है, उसको बिल्कुल स्पष्ट कर लो, क्लियर कर दो कि बुद्धि का मतलब ये, बुद्धि का मतलब ये, बुद्धि का मतलब ये। तो ये कह रहे हैं बुद्धि तो ज्ञान में रहता है, इसका मतलब यहाँ बुद्धि का मतलब मन, ये जो ज्ञान है ये तो मन में रहता है, तो पुरुष का क्या काम है? तो उसने कहा पुरुष का काम है चेताना। तो सिद्धांती कहता है चेताना कहो ज्ञान कहो एक ही बात है, इसलिए कह रहे हैं ज्ञानाद अर्थांतर वचनम न, वो ज्ञान से भिन्न और कुछ नहीं है। वो चेताना जिसको आप कह रहे हो वो भी तो ज्ञान है, ज्ञान कहो चेताना कहो एक ही बात है। इसी को वो स्पष्ट कर रहे हैं पुरुषश्चेतयते, पुरुष जो है चेताता है, बुद्धिर जानाती थी और बुद्धि जानती है, उसने अलग कर दिया, बुद्धि यानी मन तो जानता है और पुरुष चेताता है। तो अब सिद्धांती कहते हैं न इदम ज्ञानाद अर्थांतरम उच्यते, ये ज्ञान से अलग कुछ नहीं बता रहे हो आप, दोनों का मतलब एक ही है, जानाती कहो और चेतयते कहो एक ही बात है, दोनों अलग अलग नहीं है, ये सिद्धांती कहते हैं। फिर स्पष्ट करते हैं सिद्धांती और ज्यादा स्पष्ट करते हैं, चेतयते जानीते बुध्यते पश्यति उपलभ्यते इति एको अयम अर्थ इति। वो कहते हैं चेतयते चेताता है ऐसा कहो, या बुध्यते जानीते जानता है ऐसा कहो, बुध्यते बोध करता है ऐसा कहो, पश्यति देखता है ऐसा कहो, उपलभ्यते उपलब्ध करता है ऐसा कहो, इन सब का एक ही अर्थ है, एक ही मतलब है। पकड़ मेरा, मैं जानता हूं, मैं अनुभव करता हूं, मैं समझता हूं, मैं देखता हूं, मैं उपलब्ध करता हूं, ये सब का एक ही मतलब है, ठीक है ना। मैंने देखा मैंने जाना, इनका कोई अलग अलग अर्थ नहीं है, याद रखना। मैंने जाना इसका भी वही मतलब है, मैंने देखा का मतलब भी वही है। देखना जानना अनुभव करना समझना उपलब्ध करना, इन सब का मतलब एक ही है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी, चले हम आगे। बुद्धिर ज्ञापयती थी चेत, अब थोड़ा सा बदलता है वो पूर्व पक्षी ने, अब जब सिद्धांत ने कह दिया तो दोनों इन सबका मतलब एक ही है, तो फिर वो पूर्व पक्षी कहता है बुद्धिर ज्ञापयती इति चेत, बुद्धि तो जनाती है ऐसा अगर कोई कहे, अब जनाना अलग बात है और जानना अलग बात है, पकड़ में आ रहे ना। हाँ, जानाती का मतलब जानता है या जानती है, बुद्धि जानती है या मन जानता है। अब वो कहता बुद्धिर ज्ञापयती इति चेत, बुद्धि बताती है जनाती है, अगर ऐसा कहे अद्धा हमें स्वीकार्य है। सिद्धांती कहता अद्धा, अद्धा का मतलब हमें स्वीकार्य है, ये बात ठीक है आपकी बात। हाँ जी, हाँ अव्यय है, अद्धा आपकी बात ठीक है, तब तो हम मानते हैं आपकी बात, ये सही है। जानीते पुरुषो बुद्धिर ज्ञापयती इति सत्यमेतत्, उसी को स्पष्ट किया है, अद्धा को कह रहे हैं जानीते पुरुष, हाँ पुरुष जानता है, और बुद्धिर ज्ञापयति और बुद्धि जो है ये जनाती है, सत्यमेत, ये बात ठीक है, ये आपने अच्छी बात कही है, ये सिद्धांती पूर्व पक्षी से कहता है। एवं च अभ्युपगमे ज्ञानम पुरुषस्य इति सिद्धं भवति, एवं च अभ्युपगमे ऐसा स्वीकार कर लेने पर, कैसा, पुरुष जानता है और बुद्धि जनाती है, ऐसा स्वीकार कर लेने पर ज्ञानम पुरुषस्य इति सिद्धं भवति, ज्ञान जो है ये पुरुष का धर्म है ऐसा सिद्ध होता है। न बुद्धे अंतःकरणस्य इति, बुद्धि रूपी अंतःकरण का ये ज्ञान नहीं है, ये सिद्ध होता है। स्पष्ट हो गया जी, आगे बढ़े। अब पूर्व पक्षी जब ये बात कह दिया तो पूर्व पक्षी तिलमिला गया, उसको अपनी बात को सिद्ध करना है, तब वो अपनी बात को प्रस्तुत करता है। प्रतिपुरुषम च शब्दांतर व्यवस्था प्रति जाने प्रतिषेध हेतु वचनम, प्रतिपुरुषम च शब्दांतर व्यवस्थान प्रति ज्ञाने, प्रतिपुरुषम प्रत्येक पुरुष के लिए, शब्दांतर व्यवस्था अलग अलग शब्दों की व्यवस्था है, ये कोई जरूरी नहीं एक ही व्यक्ति एक ही शब्द का प्रयोग करता है। पकड़ में आ रहा है, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग शब्दों का प्रयोग करता है। कोई कोई कहता है ये गोरा है और दूसरा क्या बोलता है, यहाँ ये सब रंग सब, ये तो बोला ये तो गोरा है और किसी ने ये तो सफेद है, ठीक है ना, ये सफेद है ये गोरा है, तो गोरा शब्द भी सफेद के लिए ही आया है। यानी यद्यपि इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, पर गोरा शब्द किसी और अर्थ के लिए प्रयोग हो रहा है और सफेद शब्द किसी और अर्थ के लिए प्रयोग हो रहा है, और उसी के लिए गोरा और उसी के लिए आप सफेद बोलेंगे तो फिर तो पुनरुक्त दोष हो जाएगा। यानी अलग अलग शब्दों का अर्थ एक जैसा होता हुआ भी वो अलग अलग शब्द अलग अलग वस्तुओं के लिए कहा जाता है। ये पूर्व पक्षी यहाँ ये अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कहना चाह रहा है यहाँ पर। पकड़ में आ रहा है आपको क्या नहीं आ रहा है? मतलब गोरा कहो सफेद कहो दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, पर आपके लिए मैं गोरा का प्रयोग करूंगा तो कोई दूसरे के लिए सफेद बोलेगा, ठीक है ना। तो गोरा धर्म आप में है, हाँ सफेद धर्म उसमें है, बाकी गोरा और सफेद इन दोनों शब्दों का अर्थ तो एक ही है, लेकिन गोरत्व तो आपके अंदर है सफेदपन उसके अंदर है, तो आप अलग व्यक्ति है और वो अलग व्यक्ति है। इधर उधर मत जाओ, पहले मेरी बात को समझ लो। ऐसे ही बुद्धिर जानाती, बुद्धि जानती है, और पुरुषः चेतयते, पुरुष चेताता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? पुरुषः चेतयते, तो चेतयता का अर्थ और जानाती का अर्थ एक होता हुआ भी ये पुरुष चेतयते जो चेताना है, चेताने का धर्म तो पुरुष में है, और बुद्धिर जानाती बुद्धि जानती है तो जानने का धर्म बुद्धि में है। वो ये कहना चाहता है, यानी बुद्धि अलग है और पुरुष अलग है, यानी जानना धर्म बुद्धि का है, चेताना धर्म पुरुष का है, तो दो व्यक्ति अलग अलग हो गए ना। जैसे आप गौर हैं, गौर वर्ण वाले हो, आप सफेद वाले हो, तो आप दोनों अर्थ अलग अलग है। हाँ ये ठीक बात है, हम स्वीकार करते हैं गौर वर्ण और सफेद वर्ण ये दोनों एक ही अर्थ को कहते हैं, एक ही अर्थ को कहते हुए भी ये वस्तुएं अलग अलग हैं, ये दो अलग अलग वस्तुओं में ये दोनों धर्म रहते हैं, ऐसा वो पूर्व पक्ष कहना चाहता है। तो ऐसा कहकर क्यों कहना चाहता है कि जानी चेतयते जानीते बुध्यते पश्यते उपलभ्यते इन सब शब्दों का अर्थ एक भी एक ही होता हुआ इन सब अर्थों को रखने वाले वस्तु अलग अलग है, इसलिए कह रहे हैं प्रतिपुरुषम, प्रत्येक पुरुष के लिए यानी अलग अलग पुरुषों के लिए। शब्दांतर व्यवस्था अलग अलग शब्दों की व्यवस्था है, कोई जरूरी नहीं है कि जिस शब्द का प्रयोग मैं करूं उसी शब्द का आप ही प्रयोग करो, सभी लोग वही करें, सब अलग अलग शब्दों का अलग अलग व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं। तो प्रतिपुरुषम अलग अलग पुरुष के लिए शब्दांतर व्यवस्था, शब्दांतर की व्यवस्था प्रतिजाने स्वीकार कर लेने पर यह बात सिद्ध हो जाएगी। ऐसा अगर पूर्व पक्षी कहे ये बुद्धि जानीते और पुरुष चेतेते ये सिद्ध हो जाएगा, ऐसा अगर पूर्व पक्षी कहे तब सिद्धांती कहते हैं प्रतिषेध हेतु वचनम, ये एक नहीं है हा? इसके लिए आपको हेतु देना पड़ेगा। यानी प्रतिषेध हेतु वचनम, हमने जो खंडन किया था आपका कि ये दोनों एक ही बात है, यानी चेतयते कहो और जानीते कहो ये दोनों एक ही वस्तु के लिए कहा जा रहा है, ऐसा जो हमने जो कहा है उसका खंडन करने का कोई हेतु आपको देना पड़ेगा। प्रतिषेध हेतु वचनम, एक ना होने का एक हेतु आपको बताना पड़ेगा। इसी को खोल के समझा रहे हैं, यच्च प्रतिजानीते, कश्चित पुरुषा चेतेते कश्चित बुद्ध्यते कश्चित उपलब्यते कश्चित पश्यति इति पुरुषांतराणि खलु इमानि चेतनो बोद्धा उपलब्धा द्रष्टा इति न एकस्य एते धर्मा इति अत्र कः प्रतिषेध एधुरिति। कहते हैं यश्च प्रतिजानीते, कोई तो जानता है, मतलब किसी के लिए तो जानता है ऐसा प्रयोग होता है किसी व्यक्ति के लिए। कश्चित पुरुषा चेतेते, कोई पुरुष चेताता है ऐसा बोला जाता है। कश्चित बुद्ध्यते, कोई व्यक्ति बोध करता है। कश्चित उपलब्ध्यते, कोई व्यक्ति उपलब्ध करता है। कश्चित पश्यते, कोई व्यक्ति देखता है। पुरुषांतराणि, ये अलग अलग पुरुष है। पुरुषांतराणि खलु इमानी, इमानी ज्ञानानी, ये जितने भी ज्ञान हैं ये अलग अलग पुरुष को होने वाले ज्ञान हैं, एक ही व्यक्ति को नहीं हो रहे यहां पर। चेतना, कोई तो चेतन है, कोई तो चेतन है, कोई तो बोद्धा है, कोई उपलब्धा है, कोई दृष्टा है। पश्यति, देखने वाला तो दृष्टा है, ठीक है जी। और उपलब्ध्यते, उपलब्ध करने वाला उपलब्धा है। और बुद्ध्यते, जो बोध करने वाला वो बोद्धा है, ठीक है जी। चेतयते, जो चेताने वाला है वो चेतन है। तो सब अलग अलग है, ठीक है। तो कह रहे हैं ना एकस्य एते धर्मा, ये जितने भी धर्म बताए हैं ना, ये सब एक ही व्यक्ति के धर्म नहीं है। इति अत्र कह प्रतिषेध हेतु रीति, ये सब एक के धर्म नहीं है, इसके पीछे हेतु बताइए आप। प्रतिषेध हेतु अत्र कह, ये सब एक का नहीं है, ये सब धर्म एक ही वस्तु के नहीं है, इसका हेतु आप बताइए। हेतु तो बताया नहीं आपने, स्पष्ट हो गया जी, पंक्ति लग गई। आप कहते हैं अर्थस्य अभेद इति चेत, अर्थस्य अभेद इति चेत, अर्थ अभेद है ऐसा माने तो, इन सब शब्दों का अर्थ एक जैसा है ऐसा माने तो कहते हैं समानम। ये तो हमारे पक्ष में भी वही बात लागू होगी। क्या है वो समझ लीजिएगा भाष्य से। अभिन्न अर्थ एते शब्दा इति, ये जितने भी शब्द बताए ना, चेतेते, बुद्ध्यते, उपलब्ध्यते, पश्यति, अभिन्न अर्था एते शब्दा, ये जितने भी शब्दों का प्रयोग किया है ये सब एक ही अर्थ को बताने वाले अभिन्न अर्थ वाले शब्द हैं। इति तत्र व्यवस्था अनुपत्ति, इति तत्र व्यवस्था अनुपत्ति, यहां पर व्यवस्था की सिद्धि नहीं होगी। मतलब अभिन्न अर्थ वाले शब्द होते हुए भी ये सब एक ही के लिए प्रयोग हो रहा है, इसमें कोई व्यवस्था आपको सिद्ध नहीं कर सकते, कोई व्यवस्था नहीं बन पाएगी। मतलब वही व्यक्ति चेतेते, वही चेता रहा है, वही बोध कर रहा है, वही उपलब्ध कर रहा है, वही देख रहा है, ऐसी व्यवस्था आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है। लोक में कोई उपलब्ध कर रहा होता है, कोई देख रहा होता है, कोई जान रहा होता है, कोई चेता रहा होता है, ठीक है ना। ये पूर्व पक्षी का कथन है। अर्थस्य अभेद इति चेत तो पूर्व पक्षी का है, और समानम उत्तर जो है वो उत्तर पक्षी का है। तो इस पूर्व पक्षी के वार्तिक को खोल के समझा रहे हैं यहां पर, पकड़ में आए। अभिन्नार्था एते शब्द इति तत्र व्यवस्था अनुपत्ति इति एवं चेत मन्यसे, ऐसा अगर आप मानते हैं, सिद्धांती पूर्व पक्षी से कह रहा है, ये सब अभिन्नार्थ है, एक ही अर्थ को बताने वाले शब्द है, ऐसी स्थिति में व्यवस्था नहीं बन पाएगी, ऐसा अगर आप कहते हो तो, यानी ये कहना चाह रहे व्यवस्था नहीं बन पाएगी इसलिए ये अलग अलग व्यक्ति ऐसा मानना चाहिए, ऐसा आप कहते हो तो, इति एवं चेत मन्य से, ऐसा अगर आप मानते हो तब सिद्धांती उत्तर देते, समानम भवती, ये समान है, हमारे पक्ष में भी यही सिद्ध होता है। पुरुषः चेतयते बुद्धिर्जानीते इत्यत्र अपि अर्थो न विद्यते, यहां पर भी वही स्थिति है। पुरुषा चेतेते, पुरुष चेताता है, बुद्धिर जानीते, बुद्धि जानती है, इति अत्र अपि अर्थो न विद्यते। यहाँ पर भी चेतेते और जानीते इन दोनों का अर्थ अलग नहीं हो सकता, यहाँ पर भी एक जैसा है, पकड़ में आ गया। परंतु तत्र उभय चेतनत्वाद अन्यतर लोपयति, ऐसी स्थिति में दोनों चेतन सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है ना, ऐसी स्थिति में दोनों चेतन सिद्ध हो जाएंगे, तो एक चेतन की आवश्यकता ही नहीं हमें, एक चेतन से ही काम हो रहा है तो दो चेतनों की क्या आवश्यकता है हमारे को, तो एक चेतन का लोप सिद्ध हो जाएगा, वो आपको बताना पड़ेगा उसका लोप कैसे होता है, पकड़ में आ रहा है। हाँ जी, जिनको भी समझ में नहीं आया वो पूछेंगे। हाँ जी, आपको नहीं आया, क्या नहीं आया? ऐसा है, पूर्व पक्षी कहता है कि चेतयते, बुध्यते, उपलभ्यते, पश्यति, ये सारे के सारे शब्दों का अर्थ एक है, एक होता हुआ भी इन सब शब्दों का प्रयोग अलग अलग व्यक्तियों के लिए होता है, एक ही व्यक्ति के लिए नहीं होता है लोक में। अगर एक ही व्यक्ति के लिए होता है तो पुनरुक्त दोष आएगा, ठीक है ना, मतलब आप गोरे हो, आप सफेद हो, ऐसा उसी को, दोनों शब्दों के एक ही अर्थ है तो आप गोरे हो ऐसा बोलने से समझ में आता है, तो फिर आप सफेद हो ऐसा क्यों बोलो, आप फिर भी बोलोगे तो पुनरुक्त दोष आएगा, ठीक है। तो शब्दों का अर्थ एक होता हुआ भी ये शब्द अलग अलग व्यक्तियों के लिए प्रयोग होते हैं, अलग अलग समय में होता है, ये पूर्व पक्षी का कथन है, ठीक है। तो ये बात हमारे में भी लागू हो जाएगी, जब आपने कहा ना पुरुषा चेतेते, तो पुरुष चेताता है और बुद्धिर जानीते, बुद्धि जानती है, तो यहाँ पर चेताना और जानना ये दोनों का अर्थ एक ही है, तो जब एक ही है तो एक पुरुष भी चेतन हो गया और एक बुद्धि भी चेतन हो गई, तो दो चेतन सिद्ध हो गए ना एक शरीर में, तो जब दो चेतन सिद्ध हो गए शरीर में तो फिर दो चेतनों की क्या आवश्यकता है, जब एक ही चेतन से काम चल रहा हो तो दो की जरूरत नहीं है, तो एक को हटाना पड़ेगा, तो जिसको हटाएंगे तो कैसे हटाओगे, उसके लिए क्या प्रमाण है उसको हटाने के पीछे, ये आपको बताना पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं। अब स्पष्ट हो गया आपको, नहीं हुआ तो बोल देना। सिद्धांति कह रहा है, सिद्धांति तो कह रहे हैं दो चेतन हो जाएंगे ना, यहाँ पर एक तो चेताने वाला भी चेतन हो गया और जानने वाली बुद्धि भी चेतन हो गई, तो दो चेतन सिद्ध हो जाएंगे ना शरीर में, हमारे शरीर में सिद्ध हो गए, तो दो चेतनों की क्या जरूरत है, हम कह रहे हैं सिद्धांति कह रहा है ये, जब एक चेतन से काम चल सकता हो सारे काम, तो दो चेतनों को मानने की क्या जरूरत है, आप ऐसा मानते तो दो चेतनों की सिद्धि हो रही है आपके पक्ष में, और हमारे पक्ष में वो जरूरत ही नहीं है, पकड़ में आ रहा है, ये सिद्धांति कहना चाहते हैं यहाँ पर। प्रभुलाल जी स्पष्ट हो गए आपको, नहीं चले हम। यदि पुनर्बुध्यते अनया इति बोधनम बुद्धि मन एव उच्यते तच्च नित्यम अस्तु एतदेवम्। अब सिद्धांती कहते यदि यदि आप ये कहो, पुनः फिर आप ये कहो, नहीं नहीं बुद्धि जानीते ऐसा मत कहो, बुध्यते अनया इति बोधनम बुद्धि, बुद्धि उसको कहते हैं जिससे जाना जाता है, जिससे जाना जाता है, यानी बुध्यते अनया, अनया का मतलब इससे, इस बुद्धि से जाना जाता है, यानी साधन बन रहा है यहां पर, कारण बन रहा है, तो जाना जाता है जिससे, उसको बोधनम कहते हैं, उसको बुद्धि कहते हैं, ये करण अर्थ में बुद्धि शब्द है, और वो बुद्धि क्या है, मन, वो मन है, मन ये उच्यते, उसको मन कहा जाता है, और उसके द्वारा जाना जाता है, गाड़ी के द्वारा जाया जाता है, कौन, मैं जाने वाला, ठीक है ना, ऐसे ही मन के द्वारा जाना जाता है, मन जानती नहीं है, मन के द्वारा जाना जाता है, जाना जाने वाला कोई और है, इसका मतलब यहां मन साधन बन गया। अगर ऐसा अगर आप मानते हो तच्च नित्यम, ये आपकी बात उचित है, यही हम कहना चाहते हैं, अस्तु एतदेवम, ऐसा ही हो जाए, हम ऐसा ही तो कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, ये निश्चित है, यही यथार्थ है, यही उचित है। यही सत्य है। और फिर दूसरी बात क्या ये है, यहां नित्यम से आत्मा नित्य है, ना कि ज्ञान नित्य है। तच्च नित्यम, वो जो मन आत्मा है, जो जानने वाला है, वो नित्य है। हाँ जी, क्या क्या जी, हाँ वो भी नित्य है यहाँ की अपेक्षा से, तो उसमें तो कोई बात नहीं है। मन भी नित्य है ना। हाँ जी, जड़ होता हुआ भी तो नित्य होता है ना, सत्वरस्तम जड़ है ना, है या नहीं, तो नित्य है। मतलब नित्य होने के पीछे जड़ और चेतन कोई कारण नहीं बनते, ठीक है ना। तो मन भी नित्य है, फिर इधर उधर मत जाइएगा। आपने कहा मन तो जड़ है, आपने हेतु दिया है नित्य ना होने के पीछे जड़। हम न्याय दर्शन पढ़ रहे हो ना, तो नित्य होने के पीछे जड़ कोई कारण, जड़ होने से वो नित्य नहीं होता, वैसा कोई नियम नहीं है ना। जड़ होता हुआ भी नित्य होता है। हाँ जी, जड़ होते हुए भी नित्य है, बहुत है, बहुत है नित्य पदार्थ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हाँ ये नित्य है। हाँ जी, सही कह रहा हूँ मैं। सुषमा जी, इन्होंने पूछा है और मन के अलावा और कौन से हैं नित्य पदार्थ, तो मैंने उत्तर दिया पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इधर उधर मत जाइए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आप वैशेषिक दर्शन किस लिए पढ़ रहे हैं, इधर उधर मत जाओ, केवल प्रश्न का उत्तर, हाँ या ना, क्या पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये नित्य है या नहीं है, है ना, बस इतना ही उत्तर दो, इधर उधर क्यों जाते हो आप। हाँ जी, नहीं होता है, नित्य है तो नष्ट कैसे होगा। आप इधर उधर जाते बाहर बार, आप नहीं पूछना इस बात को। आप जब वैशेषिक पढ़ रहे हो, वैशेषिक में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को नित्य माना नहीं माना, बस ये बोलो ना नित्य है, फिर इधर उधर क्यों जाते हो आप, फिर इधर की बात ही नहीं करना है आपको। क्या पूछना है आपको, जब आपको ये स्पष्ट है वैशेषिक दर्शनकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और दिशा, काल, इन सबको नित्य माना, नौ द्रव्य को माना है ना, बस ये बोलो ना इनको, ये बताओ कि ये सब नित्य पदार्थ है। आप जाते हो ईश्वर, जीव, प्रकृति, आप सांख्य में क्यों चले जाते हो, न्याय पढ़ रहे हो और सांख्य में जाते हो आप, ठीक है ना। प्रसंग में रहना चाहिए ना, बात चल रही साड़ी की, आप कुर्ता कमीज की बात करते हो, नहीं नहीं है ना संबंध, साड़ी की बात करो, ये साड़ी नहीं है वो साड़ी, वो साड़ी नहीं तो वो साड़ी, साड़ियों में रहो ना, इधर उधर क्यों जाते हो आप। मैं आपको प्रसंग में रहने के लिए बोल रहा हूँ, ये उदाहरण देना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी में रहना है। वैशेषिक और न्याय में मन को नित्य माना जाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो परमाणु है उनको नित्य माना जाता है, दिशा, काल, आकाश को नित्य माना जाता है, ठीक है ना, और आत्मा तो है ही नित्य, ऐसा, ठीक है जी। तो मन नित्य है, हाँ जी। वहां पर ये आए नहीं है कि अलग, केवल अंतकरण, मन मन में सब आते हैं, तो सब नित्य है। हाँ जी, यदि पुनः बुध्यते अनया बोधनम, यदि आप ये मानते हो कि बुध्यते अनया, जिससे बुध्यते जाना जाता है, हाँ, और जिससे जाना जाता है वो जो ज्ञान है वो है बोधनम, वो बोधनम रूपी ज्ञान किससे जाना जाता है, बुद्धि से जाना जाता है, अर्थात मन से जाना जाता है, मन कहा जा रहा है, बुद्धि ही मन, स्पष्ट किया ना, बुद्धि का मतलब यह मन है, तो बुद्धि मन एव उच्यते, बुद्धि मन को ही कहा जाता है, तच्च नित्यम, वो मन नित्य है, अस्तु एतदेवम, वो ये बात सही है, मन तो नित्य है, वो बना रहता है, पर बोधनम जो ज्ञान है वो अनित्य है, जिससे जाना जाता है, जिससे जाना जाता है वो तो नित्य है, और जो जाना जाता है वो अनित्य है, बोधनम तो अनित्य है और बुद्धि नित्य है, ऐसा ठीक है। न तो मनसो विषय प्रत्यभिज्ञानात् नित्यत्वम्। अब एक दूसरी बात कह रहे हैं, न तो मनसो विषय प्रत्यभिज्ञानात् नित्यत्वम्। मन का, मन जो है विषय प्रत्यभिज्ञानात्, विषय का प्रत्यभिज्ञान करने से वो नित्य नहीं है। मन इसलिए नित्य है नहीं है कि वो प्रत्यभिज्ञान करता है, इसलिए नित्य नहीं है वो। कारण ये नहीं है, हाँ, प्रत्यभिज्ञा करने के कारण से मन नित्य हो ये नहीं है बात, ये आप ही बता सकते सुषमा जी। प्रत्यभिज्ञा होती है इसलिए मन नित्य है, ये कारण नहीं है। मन के नित्यता में हेतु प्रत्यभिज्ञा नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट हो गया? अब आप बताइए मन नित्य कैसे है? सुषमा जी, मन, मन नित्य है तो किस कारण से नित्य है? प्रभुलाल जी, अनेक ज्ञानों को एक साथ नहीं करवाने के कारण। कौन बताएंगे? हाँ जी, उस अवस्था में मन को चेतन आत्मा माना जाए? नहीं नहीं नहीं, मन तो नित्य है, वो तो वैशेषिक न्याय के अनुसार मन तो नित्य है, इसमें कोई बात नहीं है। नित्य किस, नित्य के पीछे हेतु प्रत्यभिज्ञान नहीं है, निरवय होने से। हाँ, सीधी सी बात करो ना, निरवय होने से, अवयव रहित है। हाँ, नित्य पदार्थ निरवय होता है, पकड़ में आ रहा है? सत्वरस्तम नित्य क्यों है? निरवय होने से। हाँ, सावयव वाला पदार्थ अनित्य होता है, अवयवों से उत्पन्न होने वाला पदार्थ अनित्य होता है, जो अवयवों से उत्पन्न नहीं होता है वो नित्य होता है निरवयव होने से। तो मन ने यहाँ, क्योंकि मन को यहाँ निरवयव स्वीकार किया ना न्याय वैशेषिक में, क्यों जी? नित्य पदार्थ वही होगा ना जो निरवयव होता है, सावयव होता तो अनित्य हो जाता है। ये जो मकान है ये सावयव है, ये जो धरती है सावयव है, लेकिन पृथ्वी परमाणु जो है वो निरवय है, इसलिए वो नित्य है। पकड़ में आ रहे ना? तो यहां ये कहना चाह रहे हैं, न तो मनसा विषय प्रत्यभिज्ञानात् नित्यत्वम्। मन की जो नित्यता है वो प्रत्यभिज्ञान के कारण से नहीं है, वो निरवय होने के कारण से है। स्पष्ट हो गया जी? अब आगे बढ़िए। दृष्टम ही करण भेदे ज्ञातु एकत्वात् प्रत्यभिज्ञानम्। अब सिद्धांत ये कहते हैं, दृष्टम ही करण भेदे, करण भेदे, करण यानी साधन के भिन्न होने पर, करण के साधन के भिन्न होने पर ज्ञातुः एकत्वात्, ज्ञातु जाता जानने वाले के एक होने के कारण से प्रत्यभिज्ञानम् दृष्टम्, प्रत्यभिज्ञान होता हुआ देखा जाता है। करण अलग अलग होते हुए भी जाता के एक होने पर भी प्रत्यभिज्ञान होता है, ऐसा देखा जाता है। स्पष्ट हो गए? उदाहरण से समझा रहे हैं, सव्य दृष्टस्य इतरेन प्रत्यभिज्ञानात् इति चक्षुर्वत्। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, सव्य दृष्टेन बाएं आंख से देखे गए को इतरेन प्रत्यभिज्ञानात्, जिसको आपने बाएं आंख से देखा है उसकी प्रत्यभिज्ञा आपको दाएं आंख से भी होती है, इसलिए कहा चक्षुर्वत, आंख के समान। आंख एक नहीं है, याद रखना, दो आंखें हैं, पहले पढ़ के आए आप, आंख एक नहीं है दो हैं। अगर एक ही मानते हैं तो ये अगर बिगड़ गया तो ये भी बिगड़ जाता, ठीक है ना? इसका मतलब है आंखें दो हैं एक नहीं है। तो एक आंख से देखे हुए को आप दूसरी आंख से भी स्मरण करते हो, क्योंकि इसके पीछे ज्ञाता एक है वहां पर, ठीक है ना? ज्ञाता वह एक है, ये कहना चाहते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं, सव्य दृष्टस्य इतरेन प्रत्यभिज्ञानात्, बाएं आंख से देखे हुए को दाएं आंख से स्मरण कर लेने के कारण से चक्षुर्वत, आंख के समान जाता एक है और उस एक ही जाता को प्रत्यभिज्ञा होती है, ऐसा सिद्ध होता है। एक दूसरा उदाहरण भी दिया है, प्रदीपवच्च, दीपक के समान। एक उदाहरण दिया चक्षुर्वत, आंख के समान, और दूसरा उदाहरण दिया प्रदीपवच्च दीपक के समान। कैसे? प्रदीपांतर दृष्टस्य प्रदीपांतरेण प्रत्यभिज्ञानमिति। एक दीपक से आपने देख लिया यहाँ पर, अरे यहाँ पर तो सुरवा रखा हुआ है, एक दीपक से आपने अंधेरे में देख लिया, ठीक है ना। अब दूसरे दीपक से भी उसका हम अनुभव करेंगे, अरे जिसको पहले देखा था ना, पहले दीपक से जिसको देखा था, इस दीपक से उसी को देख रहा हूँ, ठीक है ना। ये कह रहे हैं जैसे एक आंख से देखे हुए को दूसरे आंख से आप स्मरण करते हो, ऐसे ही एक दीपक से देखे हुए को दूसरे दीपक से भी आप प्रत्यभिज्ञान कर सकते हो, ये कहना चाह रहे हैं। प्रदीप बात तो एक आंख की चल रही है, मतलब मान लीजिए मैंने एक आंख बंद करके सुरवा को देखा, ठीक है ना। अब इसको जो है खोल दिया और इसको बंद कर दिया, इससे देखा था पहले, अब इससे बंद कर दिया, अब इससे देख रहा हूं, तो मेरे को पता नहीं लगेगा अरे जिसको मैंने इससे देखा था उसी को देख रहा हूं इससे, ठीक है ना। तो इससे देखने वाला और इससे देखने वाला अलग अलग नहीं है, एक ही है, ये पता लगता है, ठीक है ना। ये कहना चाह रहे हैं, स्पष्ट है। तो दो उदाहरण दिया, चक्षुर्वत प्रदीपवच्च, तस्मात् जातु अयम नित्यत्वे हेतुरिति। जाता आत्मा के नित्य में ये हेतु है, कौन? प्रत्यभिज्ञा। तस्मात् जातु अयम नित्यत्वे हेतुरिति, जाता के नित्य में ये प्रत्यभिज्ञान जो है हेतु बनता है। स्पष्ट हो गया जी? अब आगे चलिए, सूत्रार्थ तो हो गया। अब पूर्व पक्षी की बात को स्पष्ट कर रहे हैं यहां पर, और यच्च मन्यते बुद्धे अवस्थिताया यथा विषयम वृत्तयो ज्ञानानि निश्चरन्ति वृत्तिश्च वृत्तिमतो न अन्य इति तच्च। यच्च मन्यते, जो पूर्व पक्षी यह मानता है, अवस्थितायाः बुद्धे, अवस्थित बुद्धि का, अवस्थित का मतलब यहाँ है नित्य, मतलब बुद्धि को वो नित्य मानता है, ठीक है। तो अवस्थितायाः बुद्धे, नित्य बुद्धि का यथा विषयम वृत्तया, यथा विषयम मतलब जैसा जैसा विषय आता है वैसा वैसा वृत्तया अर्थात ज्ञानानि, ज्ञान निश्चरन्ति उत्पन्न होते रहते हैं, मतलब बुद्धि तो स्थिर है नित्य है, और बुद्धि के सामने जैसे जैसे विषय आते रहते हैं वैसे वैसे ज्ञान उत्पन्न होते रहते हैं, ठीक है। और जो उत्पन्न होने वाले ज्ञान है वो और बुद्धि, ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही, ऐसा कहना चाहता है पूर्व पक्षी। इसलिए कहते हैं वृत्तिश्च वृत्तिमतः न अन्य इति। वृत्ति, वृत्ति का मतलब ज्ञान, और वृत्तिमतः वृत्ति को, ज्ञान को करने वाला यानी ज्ञान को करने वाली बुद्धि, न अन्य, ये अलग अलग नहीं है अर्थात एक ही है, ये पूर्व पक्षी ऐसा मानता हो तो। पकड़ में आ रहा है प्रश्न पूर्व पक्षी का? पूर्व पक्षी ये मानता है बुद्धि तो नित्य है, बना हुआ है, और जैसे जैसे विषय बुद्धि के सामने आते जाते हैं वैसे वैसे ज्ञान उत्पन्न होते रहते हैं, यानी ज्ञान होते रहते हैं, यहाँ उत्पन्न होते नहीं कह रहा, निश्चरंती कहा उसने, एक ऐसा शब्द का प्रयोग किया, निकलती हैं, जैसे जैसे विषय सामने आते हैं वैसे वैसे ज्ञान निकलती रहती है। उत्पन्न होते हैं ऐसा बोलते ही तो अनित्य सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो निश्चरंती का मतलब निकलती हैं वो ज्ञान, विषय सामने आते रहते हैं और ज्ञान निकलते रहते हैं। तो वृत्ति, वृत्तिमता न अन्य इति, वृत्ति यानी ज्ञान और उस ज्ञान को रखने वाली बुद्धि, ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, वो ये कहना चाहता है। ऐसा कहकर के यह कहना चाहता है उसका प्रसंग चल रहा है ज्ञान नित्य है अनित्य नहीं है, ये सिद्ध करना चाहता है। जब बुद्धि नित्य है और बुद्धि और ज्ञान अलग अलग नहीं है तो दोनों एक जैसे हो गए ना, तो बुद्धि नित्य है तो ज्ञान भी नित्य है, ये सिद्ध करना चाहता है पूर्व पक्षी। ये बात स्पष्ट हो गई? अब यह पूर्व पक्षी के इस कथन को सामने रखा है तो इस कथन का समाधान सिद्धांती सूत्र के द्वारा देते हैं। सूत्र बोलिएगा, न युगपद अग्रहणात्। सूत्रार्थ लिखिएगा, ज्ञान और बुद्धि दोनों एक नहीं हो सकते। दोनों एक नहीं हो सकते। वृत्ति वृत्तिवान दोनों एक नहीं हो सकते। हाँ, ये सिद्धांति का सूत्र है। वृत्ति कहो और ज्ञान कहो, एक ही बात है। ज्ञान बुद्धि दोनों एक नहीं हो सकते ऐसा लिखो, या वृत्ति वृत्तिमान दोनों एक नहीं हो सकते ऐसा लिखो। क्योंकि एक साथ अनेक ज्ञान ना होने से क्योंकि एक साथ अनेक ज्ञान ना होने से सूत्र स्पष्ट हो गए। क्या ज्ञान का मतलब जो ज्ञान होता है, विषयों का जो भी जानकारी हो रही है वो जानकारी वो वास्तव में क्या है। जब सामने विषय आ गया तो उस विषय से संबंधित जो ज्ञान होता है यानी बुद्धि यानी मन, बुद्धि का मतलब यह मन हो गया, मन उस विषय से तदाकारित होता है। ठीक है ना, बुद्धि जो है मन उस विषय से तदाकारित होता है तो वो विषय जैसा है वैसा मन अनुभव करने लगता है। ठीक है ना, तो ये जो मन अनुभव कर रहा है तो अनुभव और मन अलग तो है नहीं, है दोनों एक है ये कहना चाहता है। पकड़ में आ रहा है, अनुभव मतलब ज्ञान। विषय और साधन नहीं, विषय का जो ज्ञान है। हाँ, इधर उधर नहीं जाना, विषय तो अलग है। ज्ञान जो है मतलब मन विषयाकारित होकर के उसका ज्ञान करता है, तो ज्ञान कर कौन रहा है, मन कर रहा है। तो मन और ज्ञान अलग नहीं है, दोनों एक है। पूर्व पक्षी ऐसा कहता है, पूर्व पक्षी तो कुछ भी कह सकता है, वो ये कह सकता है ये चद्दर और दीवार एक है, अब कहने में क्या आपत्ति है। ठीक है जी, कहने को कुछ भी कह सकता है ना। तो वो कहता है ज्ञान और मन दोनों एक है, यद्यपि मन कारण है और ये जो विषय का ज्ञान हो रहा है वो कार्य है, तो कारण और कार्य को एक मान करके वो चल रहा है पूर्व पक्षी। ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं ना बुद्धि और मन, बुद्धि और ज्ञान दोनों एक नहीं हो सकते। क्यों? एक साथ अनेक ज्ञान ना होने से, ये हेतु दिया है सिद्धांती ने। भाष्य को देखिएगा, वृत्ति वृत्तिमतो अनन्यत्वे, वृत्ति वृत्तिमतो अनन्यत्वे, वृत्ति और वृत्तिमान को एक मानने पर, अनन्यत्व का मतलब एक मानने पर, वृत्तिमतो अवस्थानात्, वृत्तिमतो अवस्थानात्, वृत्ति वाले के नित्य हो जाने से यानी मन बुद्धि के नित्य होने जान नित्य हो जाने से, वृत्ति नाम अवस्थानम इति, फिर जो ज्ञान हो रहे हैं ना वो भी नित्य है ऐसा सिद्ध हो जाएगा। जब वो वृत्तिमान और वृत्ति को एक ही मान रहे तो वृत्तिमान तो नित्य है, तो वृत्तिमान नित्य है तो वृत्ति को भी नित्य मानना पड़ेगा, यह सिद्ध हो जाएगा। वृत्ति नाम अवस्थानमिति, तो ज्ञान भी नित्य है ऐसा सिद्ध होता है। जब ऐसा सिद्ध हो जाएगा तो यानी इमानी विषय ग्रहणानी, यानी इमानी जितने भी ये विषय ग्रहणानी, विषयों का ज्ञान, ग्रहण का मतलब यह ज्ञान, जितने भी ये विषयों का ज्ञान है तानी अवतिष्ठन्ते, वो सब के सब स्थिर रहते हैं यानी नित्य सिद्ध हो जाते हैं। जब सारे ज्ञान नित्य सिद्ध हो जाएंगे तो नित्य ज्ञान है तो एक साथ सब ज्ञान हो रहे हैं ऐसा माना जाएगा। ठीक है ना, तो इति युगपद विषयानाम ग्रहणम प्रसज्यते, तब तो एक साथ अनेक ज्ञानों का प्रसंग आता है। ठीक है जी, पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ हाँ, नित्यता का ये मतलब है मन नित्य है, ठीक है ना। और जो इनका ज्ञान मेरे को हो रहा है वो ज्ञान भी नित्य है, इनका जो ज्ञान आ रहा है वो भी नित्य है, आपका जो ज्ञान है वो भी नित्य है, आपका इनका तीनों तीन एक नित्य है, तो सदा रहेंगे ना मेरे साथ मन के साथ में, तो बारी बारी नहीं होंगे, तीनों एक साथ हो रहे हैं ये मानना पड़ेगा। इधर उधर मत देखिएगा, मेरे को देखिएगा। जब इनको मैंने देखा, ठीक है ना, इसका ज्ञान मेरे को हो रहा है, तो ये ज्ञान और मेरा मन एक ही है ना, तो ये मन भी रह रहा है तो इसका ज्ञान भी रह रहा है यहीं पर, ठीक है ना। इनको देख रहा हूँ इनका भी ज्ञान हो रहा है, आपको देख रहा हूँ आपका भी हो रहा है, इनको देख रहा हूँ, ये सारे ज्ञान सदा रहेंगे ना मेरे मन में। जब मन नित्य है तो ये ज्ञान भी नित्य है, तो जब ज्ञान भी नित्य है तो सदा रहेंगे, तो सदा ये सारे ज्ञान रहेंगे ना, तो एक समय एक ज्ञान होने का जो नियम है ना वो नहीं रहेगा। तो जब सारे ज्ञान एक साथ रहेंगे तो एक साथ अनेक ज्ञान हो रहा है ऐसा मानना पड़ेगा। अब पकड़ में आ रहा है जो कहना चाहते हैं? हाँ जी, मतलब इनको अब मेरे को देखिएगा, इधर देखिएगा, इनको मैंने देखा ज्ञान हुआ, ये सेवा मुनि जी है, ये ज्ञान अब मेरे साथ लगा हुआ है, समाप्त नहीं हुआ। अब इनको देखा प्रभुलाल जी को, ये ज्ञान भी है, दोनों ज्ञान एक साथ हो रहे हैं ना, ये तो है नित्य है। अब इनको देखा, इनका ज्ञान भी हो गया, अब उनको नहीं देख रहा हूं मैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये ज्ञान तो सदा बना हुआ है ना, तो वो भी बना रहेंगे। जब मन सदा रहेगा तो ये ज्ञान भी सदा रहेंगे, तो ये तीनों ज्ञान एक साथ हो रहे हैं मेरे को ये मानना पड़ेगा। तो एक साथ अनेक ज्ञान होने का प्रसंग आएगा, जबकि वो सिद्धांत से गलत आ रहा है, व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। व्यवहार में तो जब मैं इनका ज्ञान करूंगा ना तो उनका ज्ञान नहीं होता है, उनका ज्ञान करूंगा तो इनका नहीं होता है, व्यवहार तो ये कहता है। इसका मतलब ज्ञान तो अनित्य है, और आपके इस कथन से तो ज्ञान नित्य सिद्ध हो जाएंगे। जब ज्ञान सिद्ध नित्य होते ही तो एक साथ अनेक ज्ञान होने का प्रसंग आएगा, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, एक एक बार करूंगा ना मैं, फिर आपने छोड़ दिया उस प्रसंग को, आप नित्य वाले प्रसंग को छोड़ दिया। फिर आपने, आपको देखने पर आपका ज्ञान हुआ ना, अब वो ज्ञान समाप्त हुआ या वैसा का वैसा रहता, वैसा रहता। अब इनको देख रहा हूं ये भी ज्ञान हो रहा है, तो ये भी आपका ज्ञान भी हो रहा है, ये भी ज्ञान हो रहा है ना मेरे को, लगातार दोनों एक साथ हो रहे, नहीं हो रहे, नित्य मान लिया। इनको देखा तो इनका भी ज्ञान हो रहा है, तो तीन को देख लिया तो तीनों का ज्ञान मेरे साथ सदा बने रहेंगे, तो तीनों का ज्ञान सदा मेरे को होंगे ना, तो तीनों ज्ञान एक साथ ही तो हो रहे हैं, ये सिद्ध होगा, ये कहना चाहते हैं। बात पकड़ में आ रही है आपको? ये प्रसंग आएगा, और ये प्रसंग आते ही सिद्धांत से विरुद्ध हो जाएगा, व्यवहारिक नहीं है, प्रत्यक्ष सिद्ध है, एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते हैं, एक समय एक ही ज्ञान होता है, ये कहना चाहते हैं। अब और इसको और स्पष्ट कर देता हूं, सुन लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते नहीं थे इनका ज्ञान तो अब हो गया, अब ये ज्ञान तो है ही नहीं है, वो कैसे रहता है, वो तो इनका ज्ञान भी रहता है, वो ज्ञान नहीं है, वो तो प्रत्यभिज्ञा होगी, मैंने उनको देखा था, वो प्रत्यभिज्ञा अलग है ज्ञान अलग है, याद रखना। अब इनको प्रभुलाल जी को देख रहा हूं ना, अभी प्रभुलाल का ही ज्ञान है मेरे को वर्तमान में, जो प्रत्यक्ष हमको जो हो रहा है, मैं इनको देख रहा हूं तो केवल इनका ज्ञान हो रहा है, उनका ज्ञान हुआ था वो उसका स्मरण आएगा मेरे को, वो अलग बात है, वो स्मरण ज्ञान अलग है और ज्ञान अलग है। अब मैं इनको छोड़ दिया, अब मैं इनको देखने लगा, अब केवल इन्हीं का ज्ञान हो रहा है मेरे को, इनका ज्ञान थोड़ा हो रहा है मेरे को, ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, एक समय एक ही का ज्ञान होता है, और आपके इस मत को मानने पर तो एक साथ अनेक ज्ञान हो रहे हैं ऐसा सिद्ध होगा, ये दोष आएगा, ये कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट हो गया? आगे चलिए, सिद्धांती और समाधान करते हैं, बोलिए। अप्रत्यभिज्ञाने च विनाश प्रसंग, सूत्रार्थ लिखिएगा। स्मृति के नष्ट हो जाने पर, स्मृति मतलब प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान के नष्ट होने पर बुद्धि का विनाश का प्रसंग आता है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया। अब प्रत्यभिज्ञान के नष्ट हो जाने पर बुद्धि का विनाश का प्रसंग आता है, सूत्र स्पष्ट हो गया जी, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा तो नष्ट होती है, ठीक है ना। तो प्रत्यभिज्ञा नष्ट होते है तो बुद्धि का भी विनाश का प्रसंग आएगा, क्योंकि दोनों को आप अलग माना नहीं है, आपने एक ही माना है। तो जब ज्ञान नष्ट हो गया तो बुद्धि का भी विनाश का प्रसंग आएगा, ये दोष आएगा, ये दूसरा दोष दिखाया। अब देखिए, अतीते च प्रत्यभिज्ञाने, प्रत्यभिज्ञाने अतीते, अतीत का मतलब नष्ट होना, प्रत्यभिज्ञान के नष्ट हो जाने पर वृत्तिमान अपि इति अतीतः, वृत्तिमान अपि अतीतः, वृत्तिमान बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी ऐसा प्रसंग। इति अंतकरणस्य विनाश प्रसज्यते, उस स्थिति में अंतकरण का विनाश का प्रसंग आता है। विपर्ययेचा, अगर ऐसा आप नहीं मानते हैं तो नानात्वम, ये अलग अलग है, एक नहीं है, बुद्धि अलग है और ज्ञान अलग है, ऐसा सिद्ध होता है। स्पष्ट हो गया, सरल है, आगे बढ़ें। अब देखिएगा, अविभू च एकम मनः पर्यायेण इंद्रियै संयुज्यते इति। मन, ये जो मन है, एकम, एक ही हमारे शरीर में, याद रखिएगा, ये मन एक है या अनेक है, जब भी आपको आएगा इसको नोट करके रखो, चिन्हित करके रखो। तो सिद्धांत है, शास्त्र कहता है एक ही मन है, अनेक मन नहीं है, अवचेतन मन, चेतन मन, वो मन, ये मन, पचासों मन नहीं है, शरीर में एक ही मन है, ठीक है ना। तो ये प्रमाण है आपके लिए, एकम मन, मन एक है। और कैसा है? अविभु, वो विभु नहीं है, व्यापक नहीं है, एक देशी है। मन एक देशी है, एक है। पर्यायेन इंद्रियै संयुज्यते, और बारी बारी से इंद्रियों से जुड़ता है। स्पष्ट हो गया जी। विषयों से क्रम से जुड़ता है, पर्याय से जुड़ता है, इसी बात को सूत्र से स्पष्ट किया जा रहा है। बोलिए, क्रम वृत्तित्वात् अयुगपद ग्रहणम, सूत्रार्थ लिखिएगा। मन क्रम से, यानी बारी बारी से, मन क्रम से इंद्रियों के साथ, मन क्रम से इंद्रियों के साथ जुड़ने से एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते हैं। एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, और एक समय एक ज्ञान होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अयुगपत का मतलब है एक समय, युगपत का मतलब एक, युगपत का मतलब एक साथ, अयुगपत का मतलब है एक समय, एक समय में एक ज्ञान होता है, ऐसा लिख दिया आपने। अब सूत्र को देख लीजिएगा और भाष्य की अर्धविराम तक इंद्रियार्थानाम को देखिएगा। कहते हैं, क्रमवृत्तित्वाद अयुगपद ग्रहणम इंद्रियार्थानाम इति वाक्य शेषः। ये इंद्रियार्थानाम सूत्र के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है जी। क्रमवृत्तित्वाद अयुगपद ग्रहणम इंद्रियार्थानाम, ऐसा सूत्रार्थ बनेगा। इंद्रियार्थ नाम इंद्रियों के अर्थों का क्रम से ग्रहण होता है, ऐसा क्रम से यानी मन का क्रम से इंद्रियों के साथ जुड़ जाने से अर्थों का ग्रहण होता है, अयुपद ग्रहण होता है ऐसा। क्या क्रम वृत्ति मतलब क्रम से प्राप्त होना, क्रम से आना ऐसा। क्रम से ज्ञान होने से ऐसा है, क्रम वृत्तित्वाद का मतलब क्रम से ज्ञान होने से अयुगपद ग्रहण होता है ऐसा। वृत्ति वृत्तिमतो नानात्वमिति सिद्धम्। वृत्ति वृत्तिमतो हो, वृत्ति और वृत्ति वाले का नानात्वम अलग अलग पन है ऐसा सिद्ध होता है। एकत्वे च प्रादुर्भाव तिरोभावयो अभाव इति। एकत्वे च यदि दोनों को एक मानते हैं तो, दोनों को एक मानने पर तो प्रादुर्भाव तिरोभावयो अभाव, उत्पन्न होना और नष्ट होना ये सिद्ध नहीं हो सकता। अगर बुद्धि को और मन ज्ञान को और बुद्धि को एक ही मानते हो तब तो उत्पन्न होना नष्ट होना यह सिद्धि नहीं हो सकता। पर यहां पर तो उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है, यानी ज्ञान उत्पन्न होता है और नष्ट भी होता है, और दोनों के एक मानेंगे ना तो उत्पत्ति होगी ना विनाश होगा। ठीक है, ये कहना चाहते हैं, इतना ही रखें हैं, बहुत हो गए। हाँ वैसे छोटा सा इसको भी कर लो। हाँ जी बोलिएगा। अप्रत्यभिज्ञानम च विषयांतर व्यासंगात। बहुत अच्छा बताया जा रहा है, लिखिएगा। मन के किसी भिन्न विषय में, मन के किसी भिन्न विषय में लगने के कारण से, या मन के किसी भिन्न विषय में आसक्त होने के कारण से विषय की अनुपलब्धि होती है। विषय की के स्थान पर किसी विषय की, ऐसा भी लिख सकते, किसी विषय की अनुपलब्धि होती है। हाँ जी हाँ जी, मतलब मेरी आंखें खुली है ऐसा लग रहा है आपको ही देख रहा हूं, ठीक है ना, पर मेरा मन किसी और विषय में व्यासक्त होने के कारण से इस विषय की उपलब्धि नहीं होती है, ये इसका। तो यहां अप्रत्यभिज्ञानम का मतलब है अनुपलब्धि, अप्रत्यभिज्ञानम अनुपलब्धि। यहां सूत्र में अप्रत्यभिज्ञान का मतलब स्मरण नहीं है, यहां पर प्रत्यभिज्ञान का अर्थ ज्ञान अर्थ भी होता है, तो इसलिए कह रहे हैं अप्रत्यभिज्ञानम अनुपलब्धि। अनुपलब्धि को यहां पर अप्रत्यभिज्ञान कहा है। अनुपलब्धिश्च कस्यचित अर्थस्य, कस्यचित अर्थस्य अनुपलब्धि, किसी एक अर्थ की अनुपलब्धि जो हो रही है आज हमें या इस समय, विषयांतर व्यासक्ते मनसी उपपद्यते, मन के किसी और विषय में आसक्त होने के कारण से ऐसा होता है। स्पष्ट हो गया। वृत्ति वृत्ति मतो नानात्वाद एकत्वे ही अनर्थको व्यासंग इति। तो कह रहे हैं वृत्ति वृत्ति मतो नानात्वाद, वृत्ति वृत्ति वाले के अलग अलग होने से ऐसा होता है। एकत्वे ही अगर दोनों को एक मानते हो अनर्थको व्यासंग, फिर तो व्यासंग ही बेकार हो जाएगा। दोनों को एक ही मानते हो तब तो व्यासंग तो सिद्ध ही नहीं हो सकता, यानी मेरा मन कहीं और गया ये नहीं कह सकते फिर आप। पकड़ में आ रहा है? यदि ज्ञान को और मन को एक ही मानते हो तो इनका भी ज्ञान होना चाहिए ना मेरे को, क्योंकि मन के सामने ही है, आंखों के सामने ही है, और मन को और इसके ज्ञान को आप अलग तो माने नहीं है, तो फिर मेरा मन कहीं और चला गया ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते। इसलिए कहना चाह रहे हैं विषयांतर व्यासंगात अप्रत्यभिज्ञानम, मन किसी और विषय में लगने के कारण से सामने वाले वस्तु की उपलब्धि नहीं होती है। अगर उपलब्धि को और मन को एक मानते हो तो फिर व्यासंग वाला प्रसंग ही नहीं आ सकता, ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया? बस हाँ, अप्रत्यभिज्ञानम का मतलब यह ज्ञान के लिए आया है, अनुपलब्धि और अप्रत्यभिज्ञान एक ही अर्थ को कहते हैं यहाँ पर। यहाँ अप्रत्यभिज्ञान का मतलब है अनुपलब्धि, और वहां अप्रत्यभिज्ञान का मतलब स्मृति। वहां कहीं प्रत्यभिज्ञान का अर्थ स्मृति है और कहीं प्रत्यभिज्ञान का अर्थ ज्ञान भी है। प्रत्यभिज्ञान का विरोधी अप्रत्यभिज्ञान है, आप सब मत बोलिए। प्रत्यभिज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान, और अप्रत्यभिज्ञान का मतलब अज्ञान। बस सीधी सीधा अर्थ है, ठीक है। शांति से बैठ करके इन शब्दों पर विचार करना, इन शब्दों को विचार करके एक बार अच्छी तरह मन में बिठा लेना। प्रत्यभिज्ञान स्मृति के लिए भी आता है, प्रत्यभिज्ञान ज्ञान के लिए भी आता है, बुद्धि शब्द मन के लिए भी आता है, बुद्धि शब्द ज्ञान के लिए भी आता है, और बुद्धि शब्द महतत्व के लिए भी आता है, ठीक है ना। इन सबको एक बार अच्छी तरह मन में बिठाएंगे ना, तो जब कभी आएगा ऐसा प्रसंग तो आप वहां पर विचलित नहीं होंगे, ठीक है जी। ओंकार, ओ सबको प्रणाम।